na szczęście. Podaruj Lotto na Dzień Matki. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 24 dzień maja i minęła godzina 14. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Prokuratura Krajowa wszczyna śledztwo w sprawie zatrzymania samolotu w Mińsku. Tymczasem przebywający w Polsce opozycjoniści z Białorusi apelują do Unii Europejskiej o zdecydowaną reakcję na działania reżimu Łukaszenki. My wiemy, że my musimy teraz wysyłać znak, sygnał o pomocy. SOS. Orlen chce postawić na ekologiczne paliwa. Budowa nowego kompleksu koncernu ma kosztować kilkanaście miliardów złotych. Legendarny muzyk i poeta Bob Dylan kończy dziś 80 lat. W hołdzie artyście specjalny serwis przygotowało Polskie Radio. Będzie śledztwo w sprawie awaryjnego lądowania samolotu linii Ryanair w Mińsku, poinformowała prokuratura krajowa. Maszyna musiała wczoraj awaryjnie lądować w stolicy Białorusi z powodu rzekomego ładunku wybuchowego. Martyna Szymczakowska. Po przymusowym lądowaniu w Mińsku zatrzymano jednego z pasażerów, opozycyjnego dziennikarza Ramana Pratasiewicza. Wszczęcie śledztwa w sprawie wydarzeń na Białorusi nakazało prokurator generalny Zbigniew Ziobro, powiedział rzecznik prokuratury krajowej Łukasz Łapczyński. Postępowanie będzie prowadzone w kierunku użycia podstępu i groźby w celu przejęcia kontroli nad statkiem powietrznym, a także w kierunku pozbawienia wolności jego pasażerów. To czyny opisane w artykułach 166 paragraf 1 i 189 paragraf 1 kodeksu karnego. Grozi za nie od 2 do 12 lat pozbawienia wolności. Maszyna lecąca z Aten do Wilna była zarejestrowana w Polsce, a sam Pratasiewicz w ubiegłym roku miał azyl polityczny w naszym kraju. Działania Białorusi potępiło wiele państw. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Dziś temat ten będzie poruszany podczas unijnego szczytu w Brukseli. Polskie władze domagają się zdecydowanej reakcji Unii Europejskiej. Apelują o to również białoruscy opozycjoniści, którzy są w Polsce. Aktywistka Jana Szostak podkreśliła podczas konferencji prasowej przed ambasadą Białorusi, że sytuacja w jej ojczyźnie jest coraz poważniejsza. Całe społeczeństwo jest na tyle zastraszone, że boi się zmienić zdjęcie na Facebooku. Boi się rozmawiać ze swoimi rodzinami o tym, co się dzieje. Wszyscy się znajdują w emocjonalnym rollercoasterze. Każdy i każda z nas, dzień w dzień, kolejne śmierci. Jest po prostu przerażające. Przeraża nas wszystkich. My wiemy, że my musimy teraz wysyłać znak, sygnał o pomocy. SOS. W związku z wczorajszymi wydarzeniami polskie linie lotnicze LOT rozważają omijanie Białorusi. Dziś ma zapaść decyzja w tej sprawie. Orlen chce stawiać na ekologiczne paliwa. Spółka rozpoczyna budowę zakładów produkujących olefiny. Na przyszłym placu budowy dziś podpisano umowę z inwestorami. Produkcja w zakładzie ma się rozpocząć w 2025 roku, a koszt to 13,5 miliarda złotych. Prezes Orlenu Daniel Obajtek mówił, że w inwestycje będzie zaangażowany także Lotos, którego proces przejmowania przez koncern jeszcze trwa. Ta inwestycja zapina taką firmę jak Lotos w łańcuch petrochemiczny. Dlatego między innymi zdecydowaliśmy się na akwizycję grupy Lotos, ponieważ grupa Lotos ma tylko jeden filar swojej działalności. To jest branża rafineryjna. My wepniemy Lotos w petrochemię i Lotos będzie do tej instalacji produkował wkład, naftę. Inwestycja obejmie 100 hektarów działki Orlenu w gminie Stara Biała. Na tym terenie pracę ma znaleźć około 10 tysięcy osób. To on dał światu takie przeboje jak All Along the Watchtower czy Knocking on Heaven's Door. Legendarny amerykański muzyk Bob Dylan obchodzi dziś 80. urodziny. Artysta przez wiele lat zachwycał fanów na całym świecie i sprzedał ponad 120 milionów płyt. Na jego utworach wychowały się kolejne pokolenia artystów, a więcej o tym Marek Wałkuski. Bob Dylan urodził się 24 maja 1941 roku w Duluth w stanie Minnesota. Z okazji 80. urodzin artysty odbywa się tam tygodniowy festiwal z konkursami piosenki i poezji, wykładami i koncertami. Przed domem, w którym się urodził, zostanie dziś odczytana proklamacja, w której lokalne władze ogłoszą w Duluth rok Boba Dylana. Fani oddadzą hołd artyście podczas koncertów w klubach muzycznych w całych Stanach Zjednoczonych, a jedna z nowojorskich stacji radiowych zagra dziś 80 piosenek artysty. Podczas trwającej 6 dekad kariery Bob Dylan wydał dziesiątki płyt, a jego utwory, takie jak Blowing in the Wind czy Like a Rolling Stone, stały się symbolem pokolenia lat 60. i ruchów antywojennych.

11 minut po godzinie 14, a no właśnie z tymi śmieciami to tak jest, że niby wyrzucamy, a one wracają do nas albo pozostają. I o śmieciach przed 15 jeszcze będziemy mówić, o ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej zorganizowanej przez Tatrzański Park Narodowy. W Tatrach śmiecić, naprawdę niech się wstydzą ci, a nie, przecież oni Trójki nie słuchają. Śmieci, kto to widział, o tym powiemy jeszcze przed 15, a za chwilę o tym, co słychać w radiobooku Polskiego Radia. Kolejna powieść do odsłuchania za darmo w mediach społecznościowych w mistrzowskiej interpretacji. Między innymi o tym w najbliższej godzinie w naszej audycji. Trójka do trzeciej. A tak przy okazji panu Bobu, z okazji 80. urodzin, happy birthday to you. Ponadto dziś imieniny Dagmary, Joanny, Mileny, Zuzanny i Wincentego. Wszystkiego dobrego. I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man, I think therefore I am. I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man, I think therefore I am. Stop, what the hell are you talking about? Get my pretty name out of your mouth. We are not the same with or without. Talk about me like how you might know how I feel. Top of the world, but your world isn't real. It wasn't ideal. So go have fun. I really couldn't care less, and you can give it my best, but just know I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man, I think therefore I am. I'm not your friend. To put your name next to mine, we're on different lines. So I wanna be nice enough, they don't call my bluff. Cause I hate to find articles, articles, articles. Rather you remain unremarkable. Interviews, interviews, interviews. When they say your name, I just like, did you have fun? I really couldn't care less, and you couldn't give them my best, but just know I'm not your friend or anything, damn. I'm sorry, I don't think I caught your name. I'm not your friend. Po 14 człowiek sobie odpoczywa, w weekend korzysta na łonie natury z majowej pięknej pogody, a tu proszę, tymczasem nad naszymi głowami takie rzeczy. Mówiliśmy już o tym w przyszłym tygodniu, ale rzeczy i te wszystkie, które dzieją się na Marsie, sytuacje dzieją się bardzo szybko. Chiński łazik po raz pierwszy zjechał właśnie w weekend z lądownika na powierzchnię Marsa. Pojazd ma badać czerwoną planetę przez 3 miesiące, szukając tam ewentualnych śladów dawnego życia. Ta przejażdżka łazika po powierzchni Marsa oznacza, że Chiny stały się pierwszym krajem świata, który podczas swojej pierwszej misji marsjańskiej zrealizował orbitowanie, lądowanie i wypuszczenie pojazdu lądowego właśnie na czerwoną planetę. Przypomnijmy, łazik Dżurong, nazywany tak na cześć bóstwa ognia ze starożytnej chińskiej mitologii, ma napęd słoneczny, ma 6 kół, niecałe 2 metry wysokości, waży prawie ćwierć tony, a bezzałogowa ekspedycja Tianwen to pierwsza w pełni chińska wyprawa na Marsa, no i ta misja uznawana jest za świadectwo rosnących ambicji kosmicznych Pekinu. Zresztą Chiny wysłały również niedawno na okołoziemską orbitę kluczowy element budowanej własnej stacji kosmicznej i planują utworzenie właśnie właśnie wspólnie z Rosją stacji badawczej na Księżycu. Z pewnością tym nowinkom z świata, no właśnie kosmicznego, będziemy się przyglądać w naszej audycji. Tymczasem wracamy na Ziemię, 16 minut po 14. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ja to wiem, czego kasz, ale bój się. się tak. A ciało te tak kipkie jest. Ja kocham patrzeć, kocham tulić się. Doskonale wiedzą oczywiście o tym, także mówiliśmy w serwisach informacyjnych, jak co poniedziałek zapowiadamy literacki projekt Polskiego Radia. Pan Wołodyjowski, Henryka Sienkiewicza, Zemsta, Aleksandra Fredy, czy w poszukiwaniu straconego czasu Malcera Plusta w interpretacjach Janusza Gajosa, Jana Świderskiego i Jerzego Radziwiłowicza. To tylko niektóre z 36 dzieł, których już można słuchać w radiobooku. Dziś kolejna premiera i o niej Dorota Piotrowska. Będzie to kariera Nikodema Dyzmy, znakomita satyra Tadeusza Dołęgi-Mostowicza na władzę i polityków. Ta powieść ma już prawie 90 lat, jednak temat politykierów, obłudy, cynizmu i nepotyzmu, awansu tych, którzy wydawałoby się awansować nie powinni, wydaje się ponadczasowy. W powieści, która po raz pierwszy ukazała się drukiem w 1932 roku, obserwujemy, jak pochodzący z Kresów bezrobotny nieudacznik, tytułowy Nikodem Dyzma, dzięki zbiegowi okoliczności wrodzonemu tupetowi zdolności do manipulacji zostaje wpływową gwiazdą stołecznych salonów, ocierając się wręcz o urząd premiera. Powieść wspaniale zinterpretował głosem wybitny aktor teatralny, filmowy i radiowy Jerzy Bończak. Głupstwo, rzekł. Szkoda tylko tej sałaty i talerzyka. Warena wybuchnął głośnym śmiechem. Pyszny kawał. Ale panie złośliwy, panie Dyzma, pańskie zdrowie. Wie pan, dodał po chwili stawiając kieliszek, że to pierwszorzędny kawał. Terkowskie głupstwo. A szkoda sałaty. Jerzy Bończak wystąpił też w serialu Kariera Nikodema Dyzmy z 1980 roku u boku Romana Wilhelmiego. Grał sekretarza Dyzmy Zygmunta Krzepickiego. W 2010 roku w studiach Polskiego Radia nagrał całą powieść Tadeusza Dołęgi-Mostowicza. Aktor podkreśla, że tekst jest ponadczasowy i uniwersalny, a jego czytanie było dla niego przyjemnością. Bez względu na to, jaka opcja jest dominująca w danym momencie w państwie, to tacy Dyzmowie i tacy Krzepiccy są cały czas przyjemność miałem ogromną podczas czytania tej powieści, ponieważ od razu miałem wizualizację kolegów w poszczególnych rolach, pamiętając ich z serialu. Przypominały mi się głosy i sposób mówienia aktorów, którzy odtwarzali poszczególne role, które istnieją w tej powieści. Kariera Nikodema Dyzmy to druga powieść Tadeusza Dołęgi Mostowicza, którą można słuchać w radiobooku. Dostępny jest tu także Pamiętnik pani Hanki. To powieść obyczajowa z wyższych sfer przedwojennej Warszawy, a przy tym pasjonujący kryminał. Blichtr wykwintnych salonów, kawiarniane romanse, szpiedzy i detektywi, afera z kradzieżą tajnych dokumentów państwowych, szantaże i podsłuchy. To wszystko znajdziemy w powieści Tadeusza Dołęgi Mostowicza, którą wspaniale zinterpretowała głosem Anna Seniuk. Co to za obrzydliwa rzecz być śledzoną? Wprawdzie nie wiedziałam, kto z tych ludzi mnie śledzi, ale wprost czułam na plecach świdrujące spojrzenia. Chociaż zapewnili mnie, że nic mi nie grozi, opanował mnie strach. Przypomniały mi się nagle wszystkie filmy gangsterskie i szpiegowskie. Lada chwila, skądś z boku czy z tyłu rozlegną się strzały rewolwerowe. Nic podobnego jednak się nie stało. Radiobooki są dostępne bezpłatnie na nowym kanale na YouTubie i na Facebooku. Polecamy Państwu serdecznie, jak co poniedziałek, nagrania z bogatych radiowych archiwów. Za darmo w mediach społecznościowych Polskiego Radia nowe tytuły. Tak będzie również i dziś, punkt 19. Kolejna premiera w radiobooku Polskiego Radia. Bloodstains on the carpet, and you ran to the bedroom.

Godziną w powtórce z rozrywki było o turystyce rowerowej. Pan Sławek napisał, mnie irytuje jako rowerzystę, turystę szlak rowerowy. Widmo, niby szlak trafia, niby są, bo na mapach papierowych, w internecie, nawet przed urzędem istnieją, ale w terenie okazuje się, że po ich stworzeniu ileś tam lat wcześniej nikt ich nie odnawiał. Remonty, wandale też zbierają swoje żniwo. Turysta Sławek napisał, bardzo pięknie dziękujemy. Trójka do trzeciej, małpa, polskieradio.pl. But I gotta stay true. My morals got me. calling, I'm asking for, but I just don't want to waste my time. I'm begging you for mercy. Just like there's nothing in this world. You got me begging. You got me begging. You got me begging. 19 minut pozostało do godziny 15. O śmieciach elektrycznych już mówiliśmy, a to ważny temat. Wracamy do niego teraz. Obok nas. By się tak zastanowić, co zrobić, by wyeliminować ze świata w sposób przyjazny dla środowiska śmieci. To teraz jeszcze parę wskazówek, jak się pozbyć zwykłych śmieci. No, rzecz wydaje się niby oczywista, a jednak wciąż trzeba w tej kwestii pouczać. Zajrzyjmy więc do Tatrzańskiego Parku Narodowego. To piękne miejsce, no niestety nie pozostaje wolne od zaśmiecenia. A dlatego park rusza z kampanią edukacyjną Śmieci. Kto to widział? Tej akcji przyjrzała się Elżbieta Korczyńska. Ogrom śmieci pozostawianych przez turystów co roku tylko w Tatrzańskim Parku Narodowym wręcz poraża, mówi Bartłomiej Zubek z działu ochrony przyrody Tatrzańskiego Parku Narodowego. No, nie licząc schronisk na samych szlakach, to jest rząd od 15 do 20 ton. Dodajmy, że nie są to tylko opakowania po napojach czy resztki jedzenia. Wzdłuż dróg się trafiają i większe gabaryty, są też tam porzucone jakieś meble, opony, chemikalia. No można zobaczyć praktycznie wszystko. Samo nasze sprzątanie szlaków, które prowadzimy od wiosny do jesieni co roku, kosztuje mniej więcej 150 tysięcy złotych. Plus do tego dochodzi jeszcze utylizacja odpadów, które zbieramy sami. To gdzieś będzie kolejne 20 tysięcy. Jak mówi Łukasz Długowski, zaangażowany w kampanię podróżnik, twórca idei mikrowypraw w Polsce, edukator przyrody, śmieci w Tatrzańskim Parku Narodowym to tak naprawdę problem wszystkich. Te śmieci są dużym problemem i w kontekście niedźwiedzi, kozic, świstaków i innych zwierząt, ale to też jest oczywiście problem estetyczny. Nikt nie chce przyjechać do Tatr i oglądać starte śmieci. Jan Krzyptowski-Sabała z działu edukacji Tatrzańskiego Parku Narodowego wyjaśnia, że tłumaczenia śmiecących osób często są żenujące. Często pada taka odpowiedź, albo w okolicy nie ma kosza na śmieci. No nieraz słyszymy też, że jeśli płacą bilet wstępu do parku, no to ktoś powinien po nich sprzątać. No szlaków turystycznych mamy prawie 300 km i też trudno byłoby je obstawić. Problem polega na tym, że no bardzo trudno właśnie kogoś przyłapać. Fotopułapki są używane głównie w celu monitoringu dzikich zwierząt, więc ważna jest edukacja. Dzięki kampanii będziemy mieli okazję spojrzeć na problem śmieci oczami zwierząt. Bo jak się okazuje, nawet jeśli myślimy, że nikt nie widzi, jak śmiecimy, to dzika przyroda bacznie nas obserwuje. A dlaczego w Tatrzańskim Parku Narodowym nie ma koszy? W naszym parku jest bardzo dużo dzikich zwierząt, w tym takie gatunki, które mają doskonały węch i dla których śmieci są taką pokusą. To są opakowania po jedzeniu, po piciu, coś, co pachnie czymś słodkim, jakimiś właśnie resztkami jedzenia. No i powoduje, że zwierzęta przychodzą na szlak. Więc efekt byłby taki, że te zwierzęta by regularnie te miejsca odwiedzały. Zresztą takie sytuacje były dawno temu w parku, bo był taki moment w latach 80. i 90., kiedy te kosze się pojawiały. No i to był czas, kiedy mieliśmy duży problem przede wszystkim z tatrzańskimi niedźwiedziami. Niedźwiedzie w ten sposób tracą taki naturalny lęk przed człowiekiem. Niedźwiedź jest zwierzęciem, które może zrobić krzywdę człowiekowi, jeśli poczuje się zagrożone. Czasami zje też plastik, który jest to jedzenie zapakowane. Ale dużo ważniejsze jest to, że kiedy ten niedźwiedź zupełnie już nie będzie się bał ludzi, będzie wchodził na drogi, na szlaki, podchodził do budynków, to może się kończyć z bardzo niebezpieczną sytuacją. I w konsekwencji odstrzałem tego niedźwiedzia, albo ten niedźwiedź może wylądować na dożywocie w jakimś zoczu ośrodku, bo już nie oduczymy go takich zachowań, więc robimy co możemy, żeby te zwierzęta w górach wciąż jednak były dzikie. A dlaczego Tatrzański Park Narodowy zdecydował się na zrobienie kampanii ogólnopolskiej? To nie jest problem tylko parków narodowych. To nie tylko te miejsca, gdzie mam obszar chroniony, są narażone na konsekwencje śmiecenia, tylko te śmieci są właściwie wszędzie. Pójdziemy do najbliższego lasu, są tam śmieci. Pójdziemy na plażę, znowu śmieci. Więc właściwie problem dotyczy wszystkich obszarów przyrodniczych w Polsce. Myślę, że my jako park jesteśmy też rozpoznawalni. Jesteśmy kojarzeni z taką ostoją dzikiej przyrody, więc chcemy wykorzystać też ten nasz potencjał, żeby promować takie działania szerzej poza Tatrami. Filmy edukacyjne, wideo, lekcje przyrody, konkursy. Cała kampania będzie prowadzona przede wszystkim w mediach społecznościowych, ale nie tylko. O całej akcji mogą Państwo przeczytać na stronie ktotowidział.pl. Materiały, które przygotowujemy, są na Facebooku, Instagramie, na kanale YouTube, na platformach podcastowych. Głównymi bohaterami kampanii są Sympatyczna, bardzo przejęta sprawami natury niedźwiedzica oraz żywiołowa i bacznie obserwująca otoczenie mewa. Niedźwiedź jest takim bardzo dobrym, można powiedzieć, ambasadorem różnych przepisów, które w parku obowiązują. I to też zwierzę, które wywołuje sporo emocji. Wielu turystów chciałoby bardzo zobaczyć niedźwiedzia w Tatrach, inni bardzo by nie chcieli takiego spotkania, więc na pewno nikt nie jest obojętny. A chcemy pokazać też, że wychodzimy poza góry, poza Tatry, stąd mewa. Posprzątaj z nami po tych, co nie widzą problemu. Elżbieta Korczyńska o kampanii edukacyjnej Tatrzańskiego Parku Narodowego Śmieci. Kto to widział? Więcej na stronie akcji ktotowidział.pl. A kolejna część cyklu Obok nas pojutrze w naszej audycji też przed 15. Odwiedziliśmy góry i obyśmy tam nie zastali góry śmieci. Zbierajmy je ze sobą. No to teraz czas wybrać się na jedną z dzikich plaż. Samochód w deszczu stał, radio przestało grać, dotknąłem kolan twych, nie liczyliśmy tańczyć, pełna radości tak, ciągle goniła wiatr, spragniona życia wciąż, zawsze gubiła coś, nie chciała nic, nie rozumiałem, kiedy mówiła mi, dzisiaj ostatni raz, zatańczmy proszę tak, jak gdyby umarł czas, mówiła mi. Wiecznie trwać na jednej z dzikich plaż, chciałem ze wszystkich sił pozostać z tobą tam, lubiła tańczyć, pełna radości tak, ciągle goniła wiatr, spragniona życia wciąż, zawsze gubiła coś, nie chciała nic, nie rozumiałem, kiedy mówiła mi, dzisiaj ostatni raz, zatańczmy proszę tak, jak gdyby umarł czas. Pełna radości tak, ciągle goniła wiatr, spragniona życia wciąż, zawsze gubiła coś, nie chciała nic, nie rozumiałem, kiedy mówiła mi, dzisiaj ostatni raz, zatańczmy proszę tak, jak gdyby umarł czas, mówiła mi. Spojrzałem w najnowsze badania. 1/3 Polaków nie planuje wyjazdu na urlop w sezonie letnim, natomiast 13% chce gdzieś wyjechać na wakacje, ale nie ma sprecyzowanych planów. Pozdrawiam Państwa z tych 13% właśnie. Za 10 minut 15. A vision softly creeping left its scenes while I was sleeping, and the vision